rośnie i do września nie płacisz. Wyślij raty na wakacje, to się opłaca. Promocja ratalna do 30 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 20 kwietnia, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Jutro druga tura wyborów samorządowych. Dziś czas na refleksję i wyciszenie, mówi komisarz wyborczy. Dziś też amerykańska Izba Reprezentantów zdecyduje o pomocy finansowej dla Ukrainy. Chodzi o 60 miliardów dolarów. Jest już dużo lepiej niż kilka lat temu, ale wciąż plagą polskich dróg są nietrzeźwi kierowcy. Cisza wyborcza związana z drugą turą wyborów samorządowych potrwa do jutra do godziny 21, czyli do czasu zamknięcia lokali wyborczych. Obowiązuje zakaz agitacji, czyli publicznego nakłaniania do głosowania na konkretnych kandydatów oraz zakaz publikowania wyników badań opinii publicznej, przypomina komisarz wyborczy Tomasz Czapiewski. To jest taki moment refleksji, chwili spokoju. Ta kampania często jest bardzo szerokoskalowa, dochodzi do nas w bardzo różnych miejscach, obszarach, więc taka chwila na refleksję, przemyślenie ewentualnych decyzji, które podejmujemy wyborczych, jest ważne. Za złamanie ciszy wyborczej grozi grzywna nawet do miliona złotych. Nad ustawami o pomocy dla Ukrainy, Izraela i krajów Indo-Pacyfiku ma dziś głosować amerykańska Izba Reprezentantów. We wczorajszym głosowaniu proceduralnym pakiet poparła większość republikanów i demokratów, co oznacza duże szanse na jego przyjęcie przez niższą izbę parlamentu. W głosowaniu proceduralnym w Izbie Reprezentantów za dalszymi pracami nad pakietem wsparcia Ukrainy i innych sojuszników Stanów Zjednoczonych głosowało 316 kongresmenów z obu partii. Przeciwko było 55 republikanów, głównie ze związanego z Donaldem Trumpem ruchu MAGA, którzy poddają w wątpliwość sens finansowania Ukrainy. Głosy przeciwko pakietowi oddało także 39 demokratów z progresywnego skrzydła partii, którzy sprzeciwiają się bezwarunkowej pomocy militarnej dla Izraela. Wynik wczorajszego głosowania sugeruje, że dziś pakiet zostanie przyjęty przez Izbę Reprezentantów. Według projektu forsowanego przez marszałka Izby Mike'a Johnsona, Ukraina ma otrzymać 61 miliardów dolarów, Izrael 26 miliardów, a Tajwan i inni sojusznicy USA w regionie Indo-Pacyfiku 8 miliardów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Polscy żołnierze pełnią trudną służbę w rejonie Bliskiego Wschodu, mówi generał Bogusław Pacek. Gość Polskiego Radia odniósł się do wydarzeń sprzed tygodnia, czyli ataku rakietowego Iranu na Izrael. Odbyło się potem specjalne posiedzenie polskiego rządu, na którym omówiono między innymi sytuację w naszych kontyngentach operujących w rejonie konfliktu. To dobry ruch i słuszna decyzja premiera, aby uspokoić opinię publiczną, dodał generał Pacek. No słuszna jest ta troska i obawa, bo tam, gdzie jest wojna, tam, gdzie leje się krew, no trzeba myśleć i o naszych żołnierzach, niezależnie od tego, jakie mają zadania. Mnie uspokoiła ta informacja dowódcy operacyjnego przede wszystkim, który ma przecież codzienny kontakt z podwładnymi, gdziekolwiek by nie byli na świecie. Odpowiada za to. Polska armia wysyła żołnierzy do 10 zagranicznych kontyngentów. 3 z nich w Libanie, Iraku i Republice Środkowoafrykańskiej są uznawane za operacje prowadzone w rejonie działań wojennych. Ponad 95 tysięcy nietrzeźwych kierowców zatrzymała w ubiegłym roku policja, informują w swoim raporcie eksperci z rankomat.pl. Najczęściej na podwójnym gazie jeździli kierowcy w województwach kujawsko-pomorskim i dolnośląskim, a najrzadziej w Małopolsce i na Podkarpaciu. Według policji od 10 lat liczba zatrzymanych kierowców prowadzących auto będąc pod wpływem alkoholu systematycznie spada. W porównaniu z 2013 rokiem jest ich o ponad 40% mniej. Historię polskich lotników broniących nieba nad Wielką Brytanią w czasie wojny można od dziś oglądać w muzeum w Ingham w hrabstwie Lincolnshire. Naszego wysłannika Adama Dąbrowskiego po muzeum oprowadził jego szef Geoff Barton. Nawet najmniejszy przedmiot opowiada tu jakąś historię. To osobiste pamiątki po rodzicach i dziadkach. Fotografie, modele, dokumenty. Obraz uzupełniają plansze informacyjne śledzące losy Polaków. Losy często skomplikowane. Do królestwa docierali przecież na przykład przez Iran czy Palestynę. Tuż po wojnie w Anglii nie było mieszkań. Brytyjski rząd przebudował więc baraki w koszarach. W gruncie rzeczy to były wielkie rury z metalu. Stawili tam ścianki działowe. Zamienili baraki w domki, bardzo podstawowe. Tu możemy się przenieść do jednego z nich. To precyzyjna replika. Wszystko się zgadza, włącznie z wymiarami. 2 sypialnie, wspólny pokój, mała łazienka i zimna spiżarnia, która zastępowała lodówkę. A na szafce stoi radio. Wiadomo, bardzo ważna sprawa. Z hrabstwa Lincolnshire, Adam Dąbrowski. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś w całym kraju dużo chmur, wszędzie mogą wystąpić przelotne opady deszczu i krupy śnieżnej, na północy i w rejonach podgórskich także deszczu ze śniegiem. Jest chłodno, od 4-5 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich do 12 na krańcach południowo-wschodnich. Jutro czeka nas pogoda zbliżona do dzisiejszej. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2023 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Czas na wietrzenie magazynów. Obniżki na tysiące produktów. Na przykład telewizor TCL 65 cali 4K. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 4599. Teraz za 4499 zł. I do września nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna do 30 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie, od razu słyszę poprawę. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Panie Pascalu. Tak? Jak można zjeść ciastko i mieć ciastko? Pani Barbaro, to proste jak gotowanie. Kupuje się w Media Expert na raty 0%, ma się sprzęt od razu, a płaci się później. Po kawałeczku. Przeceny XXL w Media Expert, a do tego do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 12. Swoją drogą. Agnieszka Łukasiewicz, Michalina Bieńko, Martyna Matwiejuk. Dzień dobry Państwu. Rozpoczynamy kolejną godzinę z audycją Swoją drogą. Rzeki i kanały Holandii, o której dziś mówimy, tworzą najgęstszą sieć dróg wodnych w Europie. Stolica tego kraju słynie z kanałów, których centralna XVII-wieczna część została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. A jednym ze sposobów wykorzystania tych kanałów jest życie na ich powierzchni, w mieszkalnych barkach i pływających domach. I o tym właśnie będziemy rozmawiać w najbliższej godzinie. Nie będę kicią, ni foczką, ani pieskiem. I nie zamruczę, noc mokni raz jeszcze, noc mokni raz jeszcze. Język w kaganiec, bo usnie i odpadnie. Mama prosiła do dziewczyn mówić ładnie, a mogłeś mówić ładniej. Mam kastę w ustach, rzucam klątwy i rozbijam lustra. Mam kastę w ustach, mam kastę w ustach, a teraz grzecznie, bo nie będzie jutra. Głowa, mam w rękach wiatrowody. Chciałbyś popatrzeć, jak tańczę, nie ma mowy. Jak tańczę, nie ma mowy. Nie będę cicho, ja tu planuję zamach. Ty będziesz grzeczny, a resztę wezmę sama. Tak, resztę wezmę sama. Jest jestem twoją matką, twoją siostrą, twoją córką. Zgnieć mi aureole, będę trzymać cię krótko. Mam kastę w ustach, mam kastę w ustach. Rzucam klątwy i rozbijam lustra. Mam kastę w ustach, mam kastę w ustach. A teraz krzycz mnie, bo nie będzie jutra. Mam kastę w ustach, mam kastę w ustach. Rzucam klątwy i rozbijam lustra. Mam kastę w ustach, mam kastę w ustach. A teraz krzycz mnie, bo nie będzie jutra. Gościem programu Trzeciego Polskiego Radia jest Jakub Szczęsny, projektant i architekt, autor książek, twórca instalacji, między innymi najwęższego domu na świecie, domu Kereta zlokalizowanego w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry. Holandia i Amsterdam, o których rozmawiamy w dzisiejszym programie, no, to są bardzo ciekawe miejsca pod kątem rozmowy o mieszkalnictwie, ale też budowaniu, domach i azylach, które wybieramy sobie do życia. Niewiele ludów chyba tak udanie koegzystuje z wodą, jak udaje się to Holendrom. Czy patrząc na historię osadnictwa, imponują panu te umiejętności inżynieryjne i systemy kanałowych miast, które wypracowali Holendrzy? No tak, jak najbardziej. Pomyślmy, że jest to jeden z niewielu narodów na świecie, który kawał własnego terytorium wyrwał morzu. Tak? Poldery są gigantycznym projektem trwającym, Bogu dzięki, już 500 lat. Więc niewiele jest takich przykładów, chociaż oczywiście ta koegzystencja jest też walką, trzeba pamiętać. Zdaje się, że około 50% powierzchni kraju zostało wyrwane morzu. Gdzieś na taką informację się natknęłam. Holandia jest jednym z najgęściej zaludnionych krajów Europy. No, w zasadzie przoduje, jeśli nie liczyć państw miast takich jak Malta, Watykan czy Monako. 522 osoby na kilometr kwadratowy. Tak prezentuje się najnowsza statystyka. Dla porównania w Polsce mieszkają 134 osoby na kilometr kwadratowy, a więc mamy czterokrotnie więcej miejsca dla siebie niż Holendrzy. No i tutaj życie na wodzie staje się jednym z rozwiązań w obliczu kryzysu mieszkaniowego, który Holandię współcześnie dotyka. Przy czym dodajmy, że możemy tutaj mówić albo o barkach mieszkaniowych, czyli o łodziach przystosowanych do życia, albo o pływających domach. W czym taki pływający dom może być lepszy od wzniesionego na lądzie? No, przede wszystkim w samej formule własnościowej. Dlatego, że dom wzniesiony na lądzie, jeżeli mówimy o domu jednorodzinnym, siłą rzeczy oznacza zakupienie terenu. Mm-hmm. Tak? Tutaj to jest taki bardzo podstawowy punkt wyjścia, na którym oparty jest w ogóle kawał naszej cywilizacji, a zwłaszcza cywilizacji zachodniej, bo tradycja posiadania terenu i wpisywania go do odpowiednich ksiąg, katastrów i tym podobnych, no jest jedną z takich podstawowych form w ogóle regulowania relacji między ludźmi. No i teraz wyobraźmy sobie, że nagle wpadamy na pomysł, że olewamy kolokwialnie rzecz ujmując, teren, ziemię i przenosimy się na wodę. No więc teraz jak to rozliczać? Czy rozliczamy, czy płacimy w formie abonamentu na przykład, bo tak chyba to się zresztą dzieje w Holandii, że po prostu płacimy troszkę na zasadzie pożyczonej z opłaty portowej, jaką płacimy w marinach za stacjonowanie, tylko pewnie rozłożone w mniejszych sumach, no, taka dzienna opłata w Europie kształtuje się pewnie między 3 a 6 euro dziennie. No, pomnożone razy x, no bo mówimy o regularnym, codziennym funkcjonowaniu w bardzo długiej skali. Tym bardziej, że wspomniane przez panią domy na wodzie, które zresztą mają różną skalę, to jest w ogóle osobny temat do rozmowy, to są naprawdę czasami duże projekty pływające na prefabrykowanych żelbetowych elementach, czasami z takim wewnętrznym styropianowym korem, bardzo często po prostu z pustką, albo taką formą gazobetonu, który zawiera w sobie bardzo duże bąble powietrza i który jest otoczony takim twardszym materiałem. Na tym wszystkim, takiej platformie postawiony jest obiekt, który no, zaczyna się od skali małego domku, powiedzmy odpowiednika domku rekreacyjnego. Coraz częściej ma formę tak zwanej po angielsku water villa, willi wodnej. Tu odniosę się i bardzo polecam Państwu wizytę na stronie takiej wyspecjalizowanej pracowni holenderskiej Water Studio, której szefem jest Ken Oldhus, która to pracownia zajmuje się właściwie tylko i wyłącznie projektowaniem obiektów nawodnych, ale architektonicznych, które zarówno często odnoszą się właśnie do znanych już tam form, czyli właśnie willi, czasem domu wielorodzinnego. Oni coraz bardziej pracują generalnie nad pływającymi mieszkaniówkami, no bo taka willa nie jest odpowiedzią do końca na problem, przede wszystkim z punktu widzenia infrastrukturalnego. I coraz częściej przenosimy na wodę też myślenie o właśnie dużej gęstości, niskiej stosunkowo zabudowy, bo to jest do powiedzmy 3-4 kondygnacji. Z czym to się wiąże? No, przede wszystkim wiąże się z podstawowym argumentem właściciela i pomysłodawcy tego formatu, jak i pracowni. Znaczy tego, że po prostu zmieniając poziom wody morskiej naszymi własnymi działaniami doprowadzającymi do rozpuszczania się gigantycznych połaci lodowców, wystawiamy na niebezpieczeństwo gigantyczne połacie terenów o różnym charakterze, ale przede wszystkim terenów miejskich. Pamiętajmy, że do 2050 roku w miastach będzie najprawdopodobniej żyło aż 70% globalnej populacji. I teraz 90% z tych miast znajduje się nad wodą, z tego ponad połowa nad morzem albo oceanem. Także teraz wyobraźmy sobie, że ten metr różnicy, który uzyskujemy, a może nawet więcej do 2070 roku, to jest nie tylko zalanie całych wyspiarskich państw w typie Malediwów, nawiasem mówiąc, jednego z klientów Water Studio, ale też wszystkich tych znajomych nam krajobrazów miejskich, które nie zostały na twardo oddzielone jakąś silną, wysoką infrastrukturą. Nawiążę jeszcze do tego, o czym mówił pan w kontekście rozliczania i też kwestii formalnych, jeśli chodzi w ogóle o domy na wodzie, bo okazuje się, że holenderski system prawny nie do końca jeszcze jest na to przygotowany. To znaczy, kiedy zaczęły się pojawiać pierwsze pływające osiedla i w jednym takim domu było kilka mieszkań, no to naturalne, że potrzebujemy kilku adresów. I teraz jak je wyznaczyć, jak to rozliczać? No, Holendrzy właśnie w tym momencie się z tym mierzą. A czy z perspektywy architekta zaprojektowanie takiego pływającego domu jest zadaniem o szczególnym poziomie trudności? No tak, bo mamy do czynienia z bardzo dynamicznym, dodatkowym, no jak to się nazywa, elementem, tak? Czyli żywiołem. No, projektując normalny, stojący na lądzie dom, projektujemy coś, co jest wystawione na działanie wiatru, słońca, też działanie sił mechanicznych związanych z chociażby istnieniem drzew dookoła, które zawsze na ten dom mogą spaść, albo nie wiem, geologią, no tego typu elementami. A tu nagle pokazuje się jeszcze dodatkowy w postaci wody, i to wody, która w wypadku morza czy oceanu jest naprawdę agresywnym środowiskiem. Jeżeli stawiamy ten pływający podest z domem na jeziorze, czy generalnie na wodzie, która się nie porusza, no to jest w ogóle inna zabawa, no ale teraz wyobraźmy sobie morze. To jest naprawdę, znowu użyję hardkorowego, prostego określenia, masakra. Tak? Więc tutaj pojawia się nagle taki know-how, który zresztą wydaje mi się, że to jest jedna z wielkich tradycji holenderskich. To jest cała ta wiedza związana właśnie z administrowaniem wodą, radzeniem sobie z tą wodą. Wodą lądową, ale też wodą, która jest po prostu morzem, morzem północnym w tym wypadku. To właśnie Holendrom zawdzięczamy najbardziej wysokotechnologiczne projekty XV, XVI i XVII wieku, chociażby w Polsce. W przypadku powodzi, zalania miasta, taki pływający dom radzi sobie lepiej? Z całą pewnością. No, przede wszystkim on po prostu na terenach zalewowych zachowuje się jak boja, czyli podnosi się wobec poziomu wody. Oczywiście tutaj diabeł też tkwi w szczegółach, no bo w jaki sposób my dokujemy ten obiekt, w jaki sposób przypinamy w cudzysłowie do twardego podłoża. No to tu musimy już używać technik jednostek pływających. Chociaż należy pamiętać też, że jest bardzo dużo jednak obiektów inżynieryjnych, które są platformami, które mają długą tradycję. To są bardzo często obiekty służące wykonywaniu czegoś. No, tego typu platforma stała na przykład jeszcze do niedawna przy kładce na Wiśle budowanej, na której stały naprawdę ciężkie maszyny budowlane i dźwigi. I tutaj jest z czego czerpać. To jest tylko kwestia przejścia mentalnego właśnie z tego myślenia rolnika, pasterza, który jest związany z terenem, o który walczy, tą ojcowizną i tak dalej, to przejście do logiki bardziej, powiedzmy, rybaka. I o tym przejściu mentalnym za chwilę będziemy rozmawiać. So we built the mountain by digging out a mighty hole. I haven't left the house. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jakub Szczęsny dziś z nami w Trójce. Portale hotelarskie reklamują wynajem barki lub pływającego domu jako sposób na poczucie prawdziwie holenderskiego stylu życia. No, pewnie z niektórych udogodnień trzeba zrezygnować, wybierając takie właśnie miejsce. Zastanawiam się, czy my nie mamy pewnej bariery psychicznej przed stałym zamieszkaniem na wodzie? Na pewno tak. ale mówimy o większości z nas, a coraz bardziej społeczeństwa w tej szeroko rozumianej klasie średniej różnicują się i one się różnicują nie tylko pod względem przyzwyczajeń konsumpcyjnych, czy wyborów konsumpcyjnych, czy gustu, czy pewnego języka estetycznego, ale również jeżeli chodzi o lifestyle, to jak sobie coraz szersze grupy w danych niszach wyobrażają życie. Częścią tego życia jest, ale przede wszystkim w ogóle tendencji w klasie średniej, jest też poszukiwanie coraz odważniejsze codzienności, która nie jest taka sama jak codzienność tego głównego sąsiada za oknem. Więc spojrzałbym tutaj zarówno na tradycję mieszkania w bardzo centralnych lokalizacjach w Amsterdamie, chociażby na Barce, jak i na jeszcze moim zdaniem bardziej no, taką kontrowersyjną z punktu widzenia nas, którzy jesteśmy przyzwyczajeni do życia na jakimś terenie, który jest lądem, tradycję angielską, która jest związana z mieszkaniem na ruchomych barkach, które jak takie pociski pływają po blisko 6000 kilometrów systemu kanałów zrobionych w Wielkiej Brytanii w czasie rewolucji przemysłowej, które są takimi jeszcze dwa razy węższymi niż te holenderskie barkami, a niegdyś ciągnionymi przez konie, a dzisiaj to jest właśnie lifestyle nomadów. Mhm. Ale czytałam, że nawet na tych zakotwiczonych, pływających osiedlach w Amsterdamie, mówiąc kolokwialnie, trochę buja. Ponoć jakieś tabletki imbirowe są przyjmowane nawet przez mieszkańców, które mają im pomóc jakby w poczuciu się bezpiecznymi w swoich domach. Znaczy myślę, że też jeżeli rozmawiamy o właśnie takich większościowych przyzwyczajeniach, no bo trzeba byłoby sobie zadać pytanie i sprawdzić, i jakie części naszych społeczeństw były związane z długotrwałym przebywaniem na morzu. To jednak zazwyczaj były, albo na wodzie generalnie, to były mniejszości. Ale jest wielce możliwe, że obniżająca się jakość życia w miastach, no bo one nie, te miasta, organizmy miejskie nie będą ani starczały z budową infrastruktury, jeżeli do tego 2050 roku mamy tak bardzo zassać do wielkich miast miliony mieszkańców wsi albo mniejszych miasteczek, zresztą to też będzie kazus Polski przy naszej depopulacji, to no, siłą rzeczy jakość życia będzie spadała w tych miastach, zwłaszcza w tych megalopolis, które będą się wytwarzały. Będzie też spadała w tych miejscach, które zostaną opuszczone, tak? Ale ludzie, którzy świadomie wybiorą życie w jakimś miejscu, niezależnie od tego, czy to będzie przejęcie opuszczonej wsi, tak jak to się dzieje w tej chwili na południu Europy, gdzie grupy ludzi kupują całe wsie w, nie wiem, Hiszpanii czy Portugalii. Za małe pieniądze. Za czasami naprawdę śmieszne pieniądze. Czy to będzie decyzja o tym, że przenosimy się na wodę, to będzie też wzięcie na siebie całkowicie świadomie wszystkiego, co z tym idzie, czyli niebezpieczeństwa dramatycznych przemian pogodowych, codziennego problemu lekkiego drgania naszej łodzi, platformy, czegokolwiek, co jest w interakcji z tą wodą. Więc wydaje mi się, że to może się okazać wcale nie tak niszową alternatywą. Jak Polska jest uwarunkowana właśnie pod kątem mieszkania na wodzie? Trochę takich domów się pojawia. No, niedaleko stąd, od studia, w którym w tej chwili siedzimy, znajduje się przecież kilka takich domów. Wydaje mi się, że to będzie coraz większy temat. Ja widziałem, zresztą w ramach niegdysiejszego programu, który robiliśmy dla TVP w poprzedniej rzeczywistości, jeszcze poprzedniej rzeczywistości, oglądaliśmy barki pływające, które były właśnie takimi domami na platformach w Elblągu, o ile pamiętam, czy Bydgoszczy. W każdym razie wszędzie tam, gdzie mamy system rzeczny, a tego trochę w Polsce jednak znajdziemy. Znajdziemy też rozlewiska, znajdziemy też jeziora, sztuczne zbiorniki wodne, więc wszędzie tam, gdzie nie będzie tematu na przykład bardzo silnej ochrony ekologicznej, chociażby ograniczeń programu Natura 2000, tego typu rozwiązania mogą się pokazać. Chociaż tu jest jeszcze druga strona tego medalu. Jednym z problemów dzisiaj jest zwiększająca się obecność człowieka w krajobrazie i przemiany tego krajobrazu. Więc paradoksalnie ci z nas, którzy uciekają w ten krajobraz, żeby być dalej od tych milionów, które zaczynają się tłoczyć w miastach, sami są częścią tego mechanizmu, który ich ukochany krajobraz z naturalnego coraz bardziej zmienia w kulturowy. To jest trochę tak, jak niegdysiejszy artykuł w Gazecie Wyborczej zniszczył Lubiatowo, gdzie dwie dziennikarki napisały 10 najmniej odwiedzanych plaż nad Bałtykiem, niszcząc te 10 plaż jednym artykułem i podnosząc ceny nieruchomości w każdej z tych lokalizacji. Ale to trochę tak działa. Znaczy, z jednej strony bardzo pragniemy jakiejś osobności, jakiegoś innego, alternatywnego stylu życia, po czym się nagle okazuje, że jesteśmy jednym z setek tysięcy, a może milionów osób, które zdecydowały się na to samo. To wrócę teraz do Amsterdamu, o którym dziś w audycji mówimy, ale także do już takich tematów stricte praktycznych, ponieważ w tym mieście jest od 2,5 do 3 tysięcy łodzi mieszkalnych. Nie znam niestety statystyk dotyczących liczby domów na wodzie, ale powstają całe ich osiedla. Jednym z nich jest Schoonschip, pływająca dzielnica złożona z ponad 40 gospodarstw domowych. Piszą oni o sobie jako o osiedlu zrównoważonym. Wszystkie domy są wyposażone w pompy ciepła, panele solarne i termiczne. No, całość jest pomyślana jako taka komitywa sąsiedzka z miejscem do wspólnego spożywania posiłków na zewnątrz, do wspólnego uprawiania sportu. Zastanawiam się nad trwałością takich rozwiązań też w kontekście samych materiałów. Czy to mogą być inwestycje na dekady, czy może nam wcale na tej trwałości w kontekście pływających domów nie zależy? Bo to były bardzo drogie mieszkania. No, otworzyła pani bramę piekieł tutaj tym pytaniem, bo tutaj jest bardzo dużo rzeczywiście rzeczy. Po pierwsze, coraz częściej mamy do czynienia z takim fenomenem, w którym ludzie z pokolenia milenialsów, albo nawet starsi, nie mówię tylko o starszych zetkach, zaczynają myśleć w kategoriach takich, żeby mieć jak najmniej obciążenia materialnego. Żeby minimalizować ilość tego, co jest taką codzienną infrastrukturą, która obsługuje nasze życie z jednej strony, a z drugiej strony inwestycjami, które też my musimy obsługiwać. Jak to powiedział mój przyjaciel, właściciel iluś mieszkań, zamieniłem się w dozorcę mojego własnego życia. I wydaje mi się, że myślenie o trwałości jest coraz częściej w duży nawias brane. Po drugie, pamiętajmy, że w krajach, zwłaszcza anglosaskich, myślenie o trwałości... Połączenie GPS zostało zerwane. O mój Boże. Przepraszam państwa, mamy bardzo tutaj słaby zasięg internetowy w studiu. Bardzo słaby. Zastanawiam, co tutaj zadziałało. A to do Amsterdamu pan próbował? Chyba tak. Nie, jechałem do was właśnie. Do z dawna nieodwiedzanej Trójki, nawiasem mówiąc. Bardzo się cieszymy, że jest W każdym razie wydaje mi się, że to jest też kulturowe. W tym sensie, że na przykład Amerykanie, Holendrzy zresztą też, ale może bardziej Brytyjczycy, mają przyzwyczajenie budowania w technologiach, które są mało trwałe z naszego punktu widzenia. My przyzwyczailiśmy się do myślenia o budynkach jako czymś, co jest na, no powiedziałbym, setki lat. Kiedy myślimy nawet o prywatnej inwestycji, to nawet symbolicznie mówimy sobie, że to jest na 100 lat. Kiedy projektujemy domy drewniane, a niekoniecznie one są z bala, tylko są w konstrukcji ażurowej, troszeczkę zresztą jak konstrukcje wręg w tradycyjnych łódkach czy statkach. no to mówimy może o przeciętnie 50 latach funkcjonowania takiej rzeczy. Jeżeli tego jest, jeżeli ten okres się wydłuży, bo mamy dużo przykładów, że przy dobrym zaizolowaniu dachu, fundamentów i dobrym traktowaniu, ogrzewaniu nawet przy niższych temperaturach, utrzymywaniu przynajmniej tam 6 stopni Celsjusza, te struktury mogą długo trwać. Ale coraz częściej jest tak, że ludzie po prostu są przyzwyczajeni do tego, że rzeczy nie trwają wiecznie. Jak to było? Wszystko, co mam, noszę przy sobie. Do rozmowy z Jakubem Szczęsnym. Wracamy już za chwilę. Minut dzieli nas od godziny 13. Już jutro, 21 kwietnia, ważna data dla Rzymian. Dokładnie wtedy, według legendy, w 753 roku przed naszą erą założono wieczne miasto. Jak co roku mieszkańcy Rzymu będą świętować, urodziny mogą się przedłużyć, poza weekend nawet. Trochę też w związku z tą datą, ale i naszą rozmową na temat ujarzmiania wody, nawiążę do jednej z części najnowszej naszej książki Jakuba Szczęsnego, który jest dziś moim i Państwa gościem. W książce Azyle, nisze i enklawy, czyli katalog małych utopii, przywołuje Pan historię osuszania bagien pontyjskich w pierwszej połowie XX wieku. No, Włosi tutaj mają stosunkowo niedawne osiągnięcia na tle melioracyjnym, powiedzmy, ale cały ten proces kontrolowania i podporządkowywania tego krajobrazu, który zastali, miał tło ściśle polityczne. No tak, ale trzeba pamiętać, że ta melioracja została pierwszy raz wykonana przez żyjące na terenach tej zlewni pontyjskiej jeszcze przed w ogóle powstaniem starożytnego Rzymu, więc to naprawdę było bardzo dawno temu, tak? To było dobre 300 lat przed tym 700, który to 53. był 50 rokiem, czy 63, który uznajemy za założenie Rzymu. Więc mówimy o naprawdę długim okresie, w którym się pojawiło rzeczywiście ileś tematów politycznych. Po pierwsze dlatego, że Rzymianie zniszczyli ten system. W związku z tym spływające z gór wody na takim pełnym lejów krasowych, porowatym terenie z powrotem zaczęły tworzyć bagna, które wcześniej były osuszone i były terenami rolniczymi. I przez prawie 2000 lat nie byliśmy w stanie sobie z tym poradzić. I za każdym razem, jak we Włoszech, czy na terenach dzisiejszych Włoch dochodził do władzy ktoś, kto miał silną osobowość, to jedną z takich dużych obietnic było to, że sobie z tym poradzi. Pierwszym był zresztą Juliusz Cezar, który nie dał rady. Dopiero udało się to Mussoliniemu, więc była to rzeczywiście duża symboliczna i fizyczna przemiana krajobrazu, która była związana też z wielkim projektem społecznym. Więcej takich historii znajdą Państwo w książkach Jakuba Szczęsnego. Ja jeszcze może poruszę temat samego przygotowania terenu, to znaczy kiedy chcemy budować domy na wodzie, co najpierw musi się wydarzyć, bo to nie jest takie proste. Po pierwsze zależy, do kogo należy ta woda, tak? Bo tutaj biurokracja nagle pojawia się również jeżeli chodzi o władzę nad tą rzeczą. W Polsce jakiekolwiek działania, które mają miejsce na wodzie, są działaniami już objętymi, o ile pamiętam, w Gdyni znajdującym się podmiotem, potem RZGW, o ile pamiętam, a do tego mamy Wody Polskie. Więc coś, co zapisu zostało stworzone. Więc najpierw trzeba przejść przez, przynajmniej w polskim wykonaniu, przez biurokrację tego typu, ale ta biurokracja jest wszędzie i ona po prostu się zmienia w zależności od tego, kto zarządza tą wodą. No, drugi problem to jest problem, o którym już rozmawialiśmy, czyli jak to się przekłada na adres, pieniądze, te wszystkie rzeczy, które są związane z tradycyjnym myśleniem o terenie. Kolejna kwestia, najmniej chyba problematyczna, bo to już mamy bardzo rozwiązane, to jest co i jak zbudować. Dzisiaj jesteśmy w stanie budować nie tylko pływające domki, ale całe lasy pływające, tak? Od dobrych kilku tysięcy lat mamy doświadczenie rolnictwa na wodzie, tak? Chinampas w Meksyku jest bardzo długa tradycja. Więc naprawdę praktycznie dowolne rzeczy na tej wodzie jesteśmy w stanie zbudować i mamy do tego coraz lepsze środki. A czysto pod względem prawnym, gdybyśmy teraz chcieli na przykład zwodować taką barkę mieszkalną w porcie czerniakowskim? No to już ja tutaj nie znam szczegółów, nie wiem dokładnie kto zarządza tym podmiotem, ale wydaje mi się, że droga została przetarta, więc tutaj chyba to nie jest jakiś straszny kosmos, żeby to zrobić. Raczej problem byłby, gdybyśmy chcieli to zrobić gdzieś na Wiśle, w krzakach, tak? Wykorzystam pana obecność dzisiejszą w studiu Trójki i zapytam, co pan dziś czuje, obserwując to, jakie mieszkania powstają w Polsce w dużych miastach i jakie ceny osiągają? To czy to było do przewidzenia, że tak się zadzieje? Wszyscy z nas, którzy mieli kapitał, żeby kupować jeszcze te tańsze mieszkania, zrobili dobrze, że zrobili to wcześniej. No, wiadomo było, że będziemy szli w stronę relacji europejskich, jeżeli chodzi o ceny mieszkań. Przy czym no, do tego się jeszcze nałożył fenomen wysokich marż, które jednak one są wyższe niż w Europie dużo. Nasi deweloperzy dużo więcej w skrócie zarabiają na metrze kwadratowym wobec jego ceny wytworzenia niż nawet niemiecki czy holenderski deweloper. Także, a tutaj jest jeszcze jeden problem, taki, że my po prostu potrzebujemy mieszkalnictwa publicznego. I to trzeba naprawdę załatwić. Każdy rząd w Polsce udawał, że coś z tym robi, albo robił naprawdę niewielkie ruchy. I wciąż jesteśmy tak naprawdę wystawieni na pastwę deweloperów. Ale nie straciliśmy jeszcze do końca umiejętności budowania lepszego świata? Jestem przekonany, że aż do końca będziemy próbowali go zbudować. Czy zatem mieszkania, osiedla na wodzie mogą być tutaj alternatywą? Myślę, że tak. Oczywiście zależy już od szczegółów, ale to o tym porozmawiamy w kuluarach. Czy zdarzyło się panu kiedyś odwiedzić Amsterdam na zakończenie naszej audycji? Wielokrotnie. I jakie są pana wspomnienia związane ze stolicą Holandii? Bardzo zróżnicowane, nie tylko narkotykowe. Jedyny raz zresztą, kiedy miałem do czynienia ze Space Cake'iem, to właśnie w Amsterdamie. O muzeach porozmawiajmy może. O muzea. Wydaje mi się, że to jest w ogóle absolutna wyżerka. Dla każdego, kto lubi pójść do muzeum, to Amsterdam jest świetną lokalizacją. Ja też bardzo lubię przestrzenie publiczne. W Amsterdamie. Widać, że to jest naprawdę kawał myślenia obywateli i władz, żeby wytwarzać jak najlepszą jakość życia. I to jest naprawdę dopięte, wymyślone. To są bardzo często też publiczne formy takich alternatywnych ekspresji. Czyli do czegoś, co jest miejskim parkiem, często są wsadzone bardzo na pierwszy rzut oka hipisowskie wydarzenia w typie bibliotek albo takiej przestrzeni wymiany książek, knajpek, przestrzeni warsztatowej. To też w parkach amsterdamskich znajdziemy i to bardzo często wygląda, jakby to zrobili amerykańscy hipisi ze środka pustyni. Wrócę jeszcze do tematu muzeów, bo w pierwszej godzinie naszej audycji polecałam państwu wizytę w Stedelijk ze względu na trwające tam wystawy m.in. Mariny Abramowicz i Wilhelma Sasnala, ale gdyby ktoś z państwa był akurat w Trójmieście, a dokładnie w Gdyni, bądź w najbliższej przyszłości taką wizytę planował, Muzeum Miasta Gdyni prezentuje jeszcze ciągle wystawę prac Jakuba Szczęsnego. Co na niej zobaczymy? No 25 lat wybranych projektów, bo to jest mniej więcej 1/3, które się zadziały. To są właściwie w 100% projekty zbudowane, stworzone, czy, które stały się fizycznymi obiektami. Od skali rysunku i małego mebla po budynki. Czy będzie się z panem można jeszcze na tej wystawie spotkać? Jak najbardziej. 19 maja oprowadzam, a w przyszłym tygodniu, 24 kwietnia, zapraszam na dyskusję z doktorem Jackiem Kołtanem a propos przyszłości polskiego społeczeństwa, którą właśnie odbędziemy na terenie wystawy. Muzeum Miasta Gdyni to jeden z adresów podróży, który państwu proponujemy, jeszcze zanim wizyta w Amsterdamie. Jakub Szczęsny, projektant i architekt, był dziś gościem programu Trzeciego Polskiego Radia. Bardzo, bardzo dziękuję. I dziękuję państwu za obecność z dzisiejszą audycją. Martyna Matwiejuk, do usłyszenia. Nie patrz tak, nie bój się, za moment stracisz kontrolę, a wtedy to prostsze. Małe czarne skrzynki rejestrują koniec ostatni w historii wyznania miłości. Higiena, dieta, gwiazdy są ślepe, głosy bez echa, światła bez cieni. Mało tak, mało kruchej bliskości, nieśmiałych ramion, umknięcie dłoni. Higiena, dieta, żyliśmy w pętli, głosy bez echa, światła bez cieni. Mało tak, mało kruchej bliskości, wszystko nagrane, wszystko zbyt proste. Jak pierwszy dotyk, już to

czas na misję, tanio i zdrowo. Teraz w Carrefourze wszystkie napoje roślinne marki Alpro aż 30% taniej. Tak, aż 30% taniej. Skorzystaj. Oferta ważna do 28 kwietnia. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Czy chciałbyś, aby twój zegarek był nie tylko stylowym dodatkiem, ale także narzędziem do poprawy twojego zdrowia? Oto smartwatch Watchmark Cardio One. Nowoczesna technologia, która pozwala na pomiar pulsu, ciśnienia, a nawet poziomu cukru we krwi oraz monitorowanie aktywności fizycznej. Nieważne, czy jesteś aktywnym sportowcem, czy po prostu dbasz o swoje zdrowie, smartwatch Watchmark Cardio One dostosowuje się do twoich potrzeb. Wejdź na www.watchmark.pl i dołącz do rewolucji zdrowego stylu życia ze smartwatchami Watchmark. Watchmark. Najlepszy smartwatch jest tutaj. 66 tysięcy upustu po raz pierwszy, po raz drugi. Finalna wyprzedaż Hyundai. Skorzystaj z gigantycznych upustów na największe hity Hyundai. i20, Kona oraz Tucson. Teraz w finalnej wyprzedażowej ofercie. Hyundai Ioniq 5 Dynamic z upustem ponad 50 tysięcy złotych w programie Mój Elektryk z kartą dużej rodziny. Cena z 30 dni przed obniżką 167 tysięcy złotych, a cena promocyjna od 142 tysięcy złotych. Hyundai. Jak wiosna, to powiew świeżości. A ty szukasz szczoteczek elektrycznych? Jak tak, to Allegro Your Season. Tysiące produktów na wiosnę znajdziesz w jednym miejscu i to w super cenach. Jak tak, to Allegro.